Lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dig vil også spille lidt på min fiol. Du er min nøglesten, en bitte dejlig en er du. Og når vi to følger sig, så bliver jeg altid glad. Som du er et stykke af himlens blå. Al verdens lykke, den vil du få. Den kommer så på den grønne ring. Det gør min egen sten og jeg. Tusind klokke blomster gynger blidt i solens skin. Hør, jeg synes, at lærken synger med på denne her. Du er min nøglesten, en bitte dejlig en er du. Og når vi to følger sig, så bliver jeg altid glad. Som nu, du er et stykke af himlens blå. Al verdens lykke, den vil du få. Hvem kommer så på den grønne ring? Det gør min egen sten og jeg. Hver gang månens gule lygte blokket med sit skær, ja, min kære pige søgte hen blandt skovens træer. Du er min øjesten, en bitte dejlig en er du. Og når vi to følger sig, så bliver jeg altid glad. Som nu, du er et stykke af himlens blå. Al verdens lykke, den vil du få. Hvem kommer så på den grønne ring? Det gør min egen sten og jeg. Som nu, du er et stykke af himlens blå. Al verdens lykke, den vil du få. Hvem kommer så på den grønne gren? Det gør min øjesten.